Ty, a? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel. Kojące działanie utrzymuje się dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowit. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 listopada, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kibice gotowi na skoki biało-czerwonych. W Wiśle rusza pierwszy indywidualny konkurs Pucharu Świata. Ślisko na drogach, w wielu miejscach pada śnieg z deszczem, a policja apeluje o dostosowanie jazdy do panujących warunków atmosferycznych. W kalendarzu Światowy Dzień Ubogich ciepły posiłek dawano m.in. w Katowicach. 8 tysięcy kibiców na trybunach. Skoczkowie rozpoczynają rywalizację w pierwszym indywidualnym konkursie Pucharu Świata. W Wiśle jest Kuba Niziński. Witaj. Zawodnicy już pokazali się w serii próbnej. Jak poszło naszym? No, spoglądając na wyniki serii próbnej, no to rewelacyjnie nie jest, ale jest dobrze. Piotr Żyła był drugi, Kamil Stoch był siódmy, pozostali Polacy Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Stefan Hula i Maciej Kot nieco dalej. Ale tutaj trzeba uważać na tego, który wczoraj został zdyskwalifikowany. Robert Johansson w serii próbnej 134 metry. Jest to najdłuższa odległość jak na razie dnia i Norwek chyba chce się zrehabilitować za tę wczorajszą dyskwalifikację, ale biało-czerwony oni ze spokojem podchodzili do tej serii treningowej. No i moc ma być właśnie w pierwszej serii tego konkursu indywidualnego, który właśnie się rozpoczął. To Kuba Niziński, z którym będziemy się jeszcze dzisiaj łączyć w serwisach Trójki. A teraz zmieniamy temat. Nie żyje druga osoba ranna w wypadku na Krajowej 50 na Mazowszu. Jak już informowaliśmy w serwisie Trójki przed godziną, w miejscowości Pniewy osobówka zderzyła się z ciężarówką. Jedną z przyczyn zdarzenia było załamanie pogody. Synoptycy ostrzegają przed pogarszającymi się warunkami. Na Mazowszu już pada śnieg, a drogi są bardzo śliskie. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, o dostosowanie jazdy do panujących warunków atmosferycznych, a przede wszystkim wraz z tym nowym tygodniem o przygotowanie pojazdu do zimy, zmianie opon, o sprawdzeniu wszystkich olejów, które posiadamy w samochodzie, o sprawdzeniu tego, czy mamy wycieraczki, czy mamy skrobaczki, tylko po to, żeby móc w drogę wyruszyć bezpiecznie. Ostrzegała Emilia Kosma z mazowieckiej drogówki. Krajowa 50 jest zablokowana. Utrudnienia potrwają około kilku godzin. Policja wyznaczyła objazdy. Tej nocy minie 100 lat od nadania depeszy notyfikującej odrodzenie państwa polskiego. Z okazji tamtego wydarzenia wszystkie anteny Polskiego Radia nadadzą o północy specjalną audycję, która będzie składała się z przedwojennego sygnału dźwiękowego Polskiego Radia, wprowadzenia tekstu depeszy oraz hymnu. Nadanie 100 lat temu depeszy miało niezwykle symboliczne znaczenie, przypomina profesor Antoni Dudek. Ta depesza Piłsudskiego to jest rzeczywiście taki pierwszy sygnał ze strony powstającego państwa polskiego, który zawiera przesłanie po prostu jesteśmy i będziemy walczyć o polskie interesy już jako państwo suwerenne. Również historyk Muzeum Historii Polski Grzegorz Rutkowski podkreśla, że ta depesza niejako zmieniła międzynarodowy status odbudowywanej Polski. Że to nie jest sytuacja tego typu, że sprawą polską można grać. Jest to sygnał, że Polska staje się graczem. A profesor Grzegorz Nowik przypomina, że niezwykle ważna w świetle prawa międzynarodowego była konstrukcja depeszy, jaką zastosowali prawnicy. Oni mówili o wznowieniu niepodległości i suwerenności Polski, a nie o powstaniu nowego państwa. Wszystkie anteny Polskiego Radia nadając o północy treść depeszy przypomną tym samym wydarzenie, jakim było przekazanie światu Polskiej Deklaracji Niepodległości. Witold Banach, Polskie Radio.

life in the modern world. Bad luck, bad luck be gone, bad luck be gone. Good times begin, begin, begin, begin, begin. Wash your hands, wash your hands, and the deal is la, la, la, la, la, la, la. Old disappointments fade, new resolutions made, hopes at an all-time high. How about you and I? Give it another whirl. Life in the modern world. Disappointments fade, new resolutions made, hopes at an all-time high. How about you and I? Give it another whirl. Life in the modern world. Little. Kenny Rankin i Michael Brecker na tenorze. Tę piosenkę skomponował Ivan Lynch. Michael tak jakby lekką nerwowość wprowadził na tym swoim saksofonie. Nie mają państwo takiego wrażenia? Więc teraz, skoro siesta już właściwie w takim nieomal półmroku o tej porze, to chciałbym trochę uspokoić te nasze fale dźwiękowe, ale skoro Iwan się nam zaznaczył, to niech pojawi się teraz osobiście, a w ogóle właściwie skoro jesteśmy w sieście, to czemuż by mu naszego tradycyjnego tryptyku nie ofiarować. Iwan zatem teraz z Jane Monheit. Folhas caem no jardim de Alá. Porque no outono o coração dói mais. Rio, o verde vibra na manhã. Copacabana é um cartão postal vai. Jego piosenka, jedna z tak wielu bezcennych i bezgranicznie pięknych. Odkąd zabrakło nam Antonio Carlosa Jobima, to Ivan Lynch zajął jego miejsce wśród tych brazylijskich kompozytorów, których śpiewa naprawdę cały świat. Sting nawet kiedyś, skoro jest naszym bohaterem dzisiaj takim podskórnym, też zaśpiewał jedną z jego piosenek. Nawiasem mówiąc, Michael Brecker tam też grał na saksofonie, jak to się wszystko nam w tej siestowej rodzinie plecie. No ale Ivan i jego utwory dzisiaj jeszcze wśród uzdolnionych młodych dam, bo takimi Ivan lubi się otaczać. Ja miałem szczęście spośród wszystkich miejsc na świecie, gdzie mogłem poznać Ivana, to moim zdaniem było jedno z bardziej atrakcyjnych, mianowicie w garderobie w Hollywood Bowl. Ale potem spędziliśmy wiele czasu razem w Lizbonie i kiedy przyszło mi napisać słowa do jednej z jego piosenek w naturalny sposób, historia musiała być o tym mieście. Mgła, jak smuga smutku w chłodne dni. Księżyce stu portowych lamp sto nowych dróg wskazują mi. Deszczu bruk jak łuska lśni, pieści mnie z zmierzchu czuła dłoń, a białe schody San Miguel to węgla nie. moją skąd i tylko tu ponownie sama potrafię żyć dalej bez szczęścia, gdy alfa ma mnie bierze w ramiona i zanurzam się w tej noc. Ta nasza miłość miała moc, jej żar w pamięci wciąż się tli. I choć tam odmieniła a mnie zmieniła did it. To Iwan i Anna Maria w Lizbonie. Przypomniała mi się taka płyta, którą Iwan Lynch otwierał bajecznie piękną piosenką, ale nie własną wyjątkowo. To był taki album Nowu Omeina Cidade, gdzie myśmy o tym parokrotnie już sieście wspominali, gdzie współcześni luzofońscy artyści niejako odtworzyli legendarną płytę z końca lat 70. Carlosa do Carmo. I Iwan śpiewał tam utwór tytułowy. No ale skoro Iwan już trzykrotnie nam się dzisiaj w sieście pojawił, w tym dwa razy osobiście, to może dajmy mu odpocząć, a poprośmy kolegów, którzy na tej płycie śpiewali inne słynne utwory z repertuaru Carlosa do Carmo. No i tego artystę chyba wszyscy siestowicze natychmiast rozpoznają. Nawet nie po głosie, już po samym gwiździe. A vender na avenida ou à tarde nas ruas da baixa está o cauteleiro a gritar que há horas na vida a carteira de quem não tem pão porque não tem dinheiro tantos contos que são a taluda tantas notas sonhadas sou eu a já tira pro ar já que a sorte da gente não muda que a tristeza é termos de pensar que isto vai a jogar 15.403, 9.310, mas o mal que o dinheiro nos fez durante a vida toda. Amanhã não anda roda, bilhete que sabe a desgraça, tudo minha vida passou-te a esperar uma terminação. Mas o cauteleiro que passa, minha mão soube jogado duro da aproximação. Voz lenta, pregão, cautela Esperança doida de quem nunca tive nota na mão Mas a sorte também tem com ela Que a miséria é quem vive o jogo Fazer-se ganhar pão 15.403 9.310 Mas o mal que o dinheiro nos fez Durante a vida toda Amanhã não anda roda Mas o mal que o dinheiro nos fez durante a vida toda. Amanhã não anda roda. Amanhã. No pewnie, że rozpoznali Państwo ten szorstki, ale jakże słodki zarazem głos, to Tito Paris. A ta płyta Novo Humain na Cidade, ona jest sprzed blisko 15 lat i doprawdy, ilekroć bywam w Lizbonie, to próbuję ją kupić moim przyjaciołom, którzy nieustannie ją mnie zamawiają, a nijak nie jestem w stanie spełnić ich życzenia. Najwyraźniej no, stała się białym, a właściwie takim seledynowym, jak na nią teraz patrzę, krukiem. Nakład się wyczerpał już przed dekadą. I tyle. Ja czasami lubię, kiedy płyty, które są takim wydarzeniem, przedsięwzięciem, projektem szczególnym, jak ta, pojawiają się, błyszczą, jak błyskawica właśnie, i potem znikają, pozostając jedynie w pamięci. No ale zmierzam do tego, że to może być dobry powód, żebym Państwa teraz uraczył jeszcze przynajmniej dwoma utworami z tego albumu, skoro nijak inaczej nie można do niego dotrzeć, tylko w Sieście. Ten temat mówi o miejscu, które wszyscy lizbońscy wędrowcy znają aż nadto dobrze, czyli słynny targ złodziei, Feira de Ladra. On odbywał się w rozmaitych miejscach. Teraz od lat już chyba kilkudziesięciu wydarza się we wtorki i w soboty przy Panteonie na krawędzi Alfamy. I tam kiedyś wynajmowała mieszkanie z, nawiasem mówiąc, grupą atrakcyjnych tancerek z Ameryki Południowej. Bardzo to było przyjemne. Sara Towarzysz, nasza siestowa koleżanka, więc ona pewnie lepiej niż ktokolwiek inny znała realia targu złodziei, stąd ten temat, nowa Feira de Ladra, jej właśnie powierzono. Já se viu na noite de dezembro e agora cheira a setembro, como outono sabe vinho. Não valem muito mais que dois pintores os quadros das paisagens que eu já sei, mas valem pelos frutos, pelas flores que ainda são sentido. Fora de mim eu pintei. O que é que eu vou roubar à feira? Um beijo de mulher trigueira. Aqui um coração, ali uma gravura. É a Feira da Ladra, ternura. O que é que eu vou trazer da feira? Um corpo de mulher braseira. Aqui está um lençol bordado como dantes. Esta Feira da Ladra é dos amantes. E na Feira da Ladra nos vingamos de um pouco desse tempo que morreu em cada botão velho que compramos. Há uma corja de anos que em abril, abril venceu. Agora não compramos melhorias. Todo o passado é lastro do futuro. Nascemos para o sol todos os dias. Na nossa Feira da Ladra já não há letras no escuro. A bete de apanha. O que é que eu vou roubar à feira? Um beijo de mulher trigueira. Aqui um coração, ali uma gravura. É a Feira da Ladra, ternura. O que é que eu vou trazer da feira? Um corpo de mulher braseira. Aqui está um lençol bordado como dantes. Eis a Feira da Ladra dos amantes. Aqui está um lençol bordado como dantes. Eis a Feira da Ladra dos amantes. Thank you. To Sara Tavares i jak Państwo słyszeli, zespół Czulem grający na grzebieniach, jak się zdaje. A ja mieszkam tam już 10 lat i wciąż mówię Fejra, a nie Fajra. Fejra tak się pisze, ale czyta, jak Państwo słyszeli, u Sary, a ona się nie myli. Fajra, Fajra da Ladra. Z tej szczególnej płyty jeszcze nasz dobry siestowy przyjaciel Paulo Flores. Tejo assentados a dormir na madragoa, namorados de Lisboa, no mirante deslumbrados à beira verde acordado. Namorados de Lisboa, ao domingo uma cerveja, uma bebida salgada, uma boca que se beija, que nos sabe a cereja. A miséria adocicada à beira parque plantada, namorados de Lisboa, sempre, sempre apaixonado, mesmo que a tristeza doa, namorados de Lisboa, namorados de Lisboa, na cadeira de cinema, onde as mãos andam à toa, à procura de poema, namorados de Lisboa, que o mistério não desvenda, até que o escuro se acenda. Sabe nada, namorados de Lisboa, a morar no vão de escada, namorados de Lisboa, sempre, sempre apaixonados, mesmo que a tristeza. Lisboa. doskonale seksowny groove, taki afrykański, trochę jak z Petera Gabriela, tych płyt wszechświatowych, gdzie muzycy z wszystkich kontynentów nagle w jednym utworze brząkają, prawda? Aż żal, że kiedy ten rytm zmysłowy się pojawił, to przyszło się żegnać. Paulo Flores z tropikalnej Angolii, a proszę, jak umie nucić listopadowo, żeby zamknąć ten kwadrans z nadzwyczajną naprawdę płytą, do której dawno nie wracaliśmy, a to jeden z moich ukochanych luzofońskich albumów. Jeśli nie najulubieńszy ze względu na tę różnorodność nadzwyczajną. No okej, okay, obok Sobremezy, prawda? To żeby zamknąć ten kwadrans, zaprośmy jeszcze Anę. Anna Mora, która pokłoni się postaci dla dawnej Lizbony niesłychanie ważnej, czyli dziewczęciu z koszem ryb na głowie. Mówiono na nie Varinas. Fado Varina, Anna Mora. De Moranca descompõe a freguesa, atrás da banca chamam-lhe Cosma e Burguesa, mas nessa voz, com insulto à portuguesa, há o sal de todos nós, a ternura e a beleza. Do alto mar chega o pregão que se alastra, tem em ondas no andar quando embalam a canastra. Minha varina, sinelas por Lisboa, em cada esquina é um mar que se apregoa. Nas escadinhas dás mais cor aos azulejos quando apregou as sardinhas que me sabem como beijo. Os teus pregões são iguais à claridade, caldeirada de canções que se entorna na cidade. Os teus pregões são iguais à claridade, caldeirada de canções que se entorna na cidade. Ao peito numa luta que é honrada, a sogra a jeito na cabeça levantada, de perna nua com provocante altivez, descobrindo o mar da rua, que esse sim é português. São as varinas dos poemas do Cesário a vender a ferramenta de que o mar é o operário. Minha varina, sinelas por Lisboa, em cada esquina é um mar que se apregoa. Nas escadinhas dás mais cor aos azulejos quando apregou as sardinhas que me sabem como beijos. Os teus pregões nunca mais ganham idade, versos frescos de Camões com salada de saudade. Os teus pregões nunca mais ganham idade, versos frescos de Camões com salada de saudade. Os teus pregões nunca mais ganham idade, versos frescos de Camões com salada de saudade. Lizbona, chyba jedyne takie miasto na świecie, gdzie można z miłością śpiewać o sardynkach i kompletnie nikogo to nie dziwi. Fado Varina, Anna Mora. Anna Mora na naszym trójkowym, dziewiątym już święcie muzyki szczęśliwej, na Siesta Festiwalu 28 kwietnia w Gdańsku, a dzień wcześniej, tradycyjnie już w kaboverdyjską sobotę, Lucibela. Si voer un violero, faceva bon serenata. Mas a boi um pescador, um talevó, um ponta-mar azul. pa bode taquitim, cobrido com céu azul, esperança ma divina, se vem cá vem tem manhã. Pa bode taquitim, cobrido com céu azul, esperança ma divina, se vem cá vem tem manhã. Se vou era um violeiro, fazer babon serenata, mas a boi um pescador, um talevava um ponta de mar azul. Paboreta que tem, cobrido com céu azul, esperança má divina, se vem cá vem tem manhã. Paboreta que tem, cobrido com céu azul, esperança má divina, se vem cá vem tem manhã. Coração de pescador tá sepultado na fundo de mar. Se a alma fica penada, tá correndo les a les. Por favor, ô violeiro, fazem choradinha, pancantes ladainha, que é pra trazer minha pescador volta. Coração de pescador tá sepultado na fundo de mar. Se a alma fica penada, tá correndo les a les. Por favor, ó violeiro, fazem um choradinha, pancantes ladainha, que é pra trazer minha pescador de volta. Por favor, ó violeiro, fazem choradinha, pancantes ladainha, que é pra trazer minha pescador de volta. Coração de pescador, tá sepultado na fundo de mar. Se a alma fica penada, tá correndo les a les. Por favor, ó violeiro, fazem choradinha, pancantes ladainha, que é pra trazer minha pescador de volta. Lucy Bella z naszej 14. siestowej płyty Boys and Girls. Lucy Bella powróci na Siesta Festiwalu w sobotę 27 kwietnia. A my nie zapominajmy, w jakiej sprawie dzisiaj tu zgromadziliśmy się. Otóż takiej, że nam wczoraj i jutro Sting reggae będzie śpiewał, więc nie możemy dzisiaj go zwolnić z tego obowiązku. Sting za moment nie z Shaggym, a z Ziggy Marleyem, a siesta powróci w stosownym momencie. One word is enough for all of us. One word is enough for all of us. One word is enough.